إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي سنو درس التوحيد بيغا خامني موم لاني عمل تي توفيق بروم تبارك وتعالى تي سنو تيري بوبو دي شرح الاصول الثلاثه مملني تي بيندي يي ويسو يو مجي تامبالي وون ناني ليغا خامني موم لا تيري بي امب تي موي نياتي برينسيپ نياتي تيوسان ñetti ciosan yoyé moy lañuy laaj bép mbindef ci bir bamélam bu ko défé ñett yoyé mom lañ tuddé ñetti ciosan yi ñetti principe yi borom téré bi tambalé won wax ci baat ba nga xamni moy al usul té muy tékki ciosan ngok waxon na ni baat bobu fi niñ ko fi teggé dañ ko tegg ci sira bo xamni sira mbolo la manam pluriel jam'u ngok bu fekente ne ci tegginu kenn la dañ nan asl ngok aslun moy ben ciosan usulun moy ay ciosan ngok waxon na aslit lu muy tekki mangok ma yubna alayhi ghayruhu moy la nga xamni lenen lu ñew day tabaxu ci kawam mangok lolu moy ciosan masalan batima bi ciosanam aslu batima bi mom moy lan moy fondement bi garab gi aslu garab gi ciosan li moy reen yi bu ko defee lu taxaw rek ci kaw lolou lay taxaw kon lolou moy aslu moy ciosan mango moy la nga xamanteni ni lenen ludul mom ci kawam lay taxaw kadhalika munewon wal far'u far'u moy banqas manam branche gis nga lo xamni dafa branché wu ci dara mango muné lolou moy ma yubna ala ghayrihi moy lo xamni des nako jël dal di koy tabax ci lako fa jitu tabax ko ci la nga xamanteni ni mom moy ciosan ga lolou lañuy wax banqas mangok kon lolou lu ama amam solo la bu ko defé kon lolou dalay wonné ñetti tombe yi muy ñetti tombe yi ñi laaj nit ki ci bir bamélam ndekete yoyu dañoo bok ci li ñuy tuddé ciosani diina dañoo bok ci fondement wu diina nango mune kon fa hadhihi summiyat bil usul yi dañ leen tuddé usul ay ciosan li annaha yubna alayha ghayruhu min amri din lutax ju tuddé leen usul ay ciosan ndax kat dañuy tabax sen kaw yeneen mbir yu bokut ak ñoom ci mbiru diina l'islam ngok yeneen mbir yi nga xamni bokut ak ñoom te bok ci diina ji dañ leen di tabax ci kaw mbir yi ngok bu ko defee mbir mi nek lan ay ciosan ak ay lan ak ay banqas ngok nek ay ciosan ak ay lan ak ay banqas gis nga ko ngok mune falidhalika summiyat usulan lolou motax kon ñu tuddé len usul manam ay ciosan ngok ndax lan li annaha yubna alayha amruddin ndax kat dañuy tabax sen kaw ñoom mbiru diine yi ci sen kaw lañ koy tabax xam kan moy sa borom xam kan moy sa yonent xam lan moy sa diina gis nga ko mango mbiru diina islam yeb ci li lay tabax kon gis nga importanceu xam ñetti point yoyu ñetti tombe yoyu importance bi nek ci xam ko solo bi nek ci jang ko mango xam ko xamin wu leer xam wo xamni day teggu ci ay tektal solo bi ci nek mango mune wa kullu din yaduru ala hadhihi al usul al thalatha mune dine yeb nak mi ngi wondelu ci ñetti ciosan yi dine islam yeb mi ngi reposerou ci ñetti principe yi xam sa borom xam sa dina xam sa yonent gis nga ko kon dine islam mi ngi wëndeelu ci ñetti ciosan yi ci ñetti principe yu fondamental yi ci la diine islam di wëndeelu ngok borom téré bi daf lay jox diina diina original diina bi nga xamanteni ni moy diina pure diina bu wër bo xamni amul njaxas amul rax ngok diina bu set wicc yaw ba diina di wacc ba diina nek diina noné la lay joxé noné la lay jàngalé diina ngok xam sa borom kan moy sa borom nga xam ko gis nga ko xam sa diina lan moy diina islam nga xam ko xam sa yonent kan moy yonent bi ñu yonni ci yow mune qawluhu ma'rifatul abdi rabbahu mune borom téré ba nak lamu wax ne ma'rifatul abdi rabbahu mune rabbahu fofu dafa nek mansub gis nga rabbahu waxuñu rabbuhu waxuñu rabbihi rabbahu dafa nek mansub waaw ci buntu i'rab luñu mansub moy lo xamanteni ni dañ ko mas fatha lutax mune li annahu maf'ulun li ma'rifa ndax mom dafa nek maf'ul ñel ma'rifa maf'ul moy fi jëf ji dal waaw fi jëf ji dal lolu moy maf'ul mune li anna al masdar ndax masdar bi te buy ma'rifatu batu ma'rifatu masdar la mangok masdar moy bat bi nga xamni day dik suñu tasrifé fi'l bi mangok ci ñettelu position bi mangok arafa ya'rifu ma'rifatan gis nga arafa moy madi ya'rifu moy mudari ma'rifatan moy masdar mune ma'rifa goge mom masdar la udifa ila ismil fa'il ñu daldi koy idafa daldi koy ñambas ci lan ci ismul fa'il ba moy al abd ñu ne ma'rifatul abdi gis nga mu nek mudaf ak mudaf ilayhi fofu kon idafa mo fa nek mu ne wal masdar ta masdar nak idha udifa suñ ko idafa we ya'mal amal fi'lihi 'inda an-nahwiyyin masdar suñ ko idafa we da fay liggey li fi'l di liggey day melni fi'l manam day melni verbe mom masdar day taxawayu verbe lolou motax kon rabbahu nek mansub ndax fofu da nga am masdar bo xamanteni ni mudaf la gis nga masdar bo xamni udifa ilayhi mango mune fal masdar huna udifa fiya'mal 'amal al-fi'l mune kon fi masdar gi dagn ko idafa muy liggey li fi'l bi di liggey qawluhu mune lam wax tamit wa dinahu wa nabiyahu gis nga fofu tamit xam nga rabbahu nga wax ma'rifatul 'abdi rabbahu nga tek ci wa dinahu wa nabiyahu gis nga dina tam nek mansub nabiyahu tamit nek mansub mune lutax ma'tufun 'alayhi ndax ñom dañ leena ataf gis nga manam genre accord la bo xamni dañ ko top dal dikoy accordé wok la len jitu ay alal mansub dañ leena ataf ci li nga xamanteni moy mansub bi bu ko defé ñu jël atem ñom tamit ñu nek mansub mune hadhihi usuluddin ijmalan li dal moy ciosanu din ci généralité xam sa borom xam sa diina xam sa yonent wa sayati tafsiluha fi kalami sheikh rahimahullahu ta'ala insha Allah. Mune dana dik ay faram fatiem gis nga ko ci waxi borom tere bi insha Allah. Kon dal li moy ciosanu dina. Kon nekete kulay wo ci dina te wowula ci xam sa borom a travers alquran ak niko yonent bi jangale wowula ci xam sa dina a travers alquran ak niko yonent bi jangale wowula ci xam yonent bi alayhi salatu wassalam a travers alquran ak niko yonent bi jangale xamal ni wowula ci dina islam kep kulay wo ci islam rek te bam la wowe nga exi fekko fa li xamal ni lolou du dina islam kon principe mi ngi nonu bu fondamental bu jara baye xel bangok bu ko defee dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.